نگارم نگارم تو رو خیلی دوست میدارم عزیزم، نمیدونی با تو من چه حالی دارم. یواشی نگاه میکردم با نگاه حال میکردم، چه کوچه کوچه گشتم تا که تو رو پیدا کردم. تو باق مثل اناره، همیشه هوا بهاره، چشات پر ستاره، نگاه تو هیچ نداره. داری ازت میترسم، مشقم و حفظ حفظم خوب جوری دادی درسم. یواشی بگی تو دستم، بگو من کجا میستم، از بگه نابه لبا حالا دیگه خیلی مستم. برو تو رفته تو خونم، به جون تو بسته جونم، رفته خونه تو خونم، بسته به جون جونم. بس که دوست میدارم، اگه بمیرم تو جونم، حال اسم تو رو میارم، بی بی بی میگیره زبونم. نگارم نگارم تو رو خیلی دوست میدارم، عزیزم نمیدونی با تو من چه حالی دارم. نگارم نگارم تو رو خیلی دوست میدارم، عزیزم نمیدونی با تو من چه حالی دارم. یواشی نگاه میکردم با نگاه حال میکردم، چه کوچه کوچه گشتم تا که تو رو پیدا کردم. تو باق مثل اناره، همیشه هوا بهاره، چشات پر ستاره، نگاه تو هیچ نداره. داری ازت میترسم، مشقم و حفظ حفظم خوب جوری دادی درسم. یواشی بگی تو دستم، بگو من کجا میستم، از بگه نابه لبا حالا دیگه خیلی مستم. برو تو رفته تو خونم، به جون تو بسته جونم، رفته خونه تو خونم، بسته به جون جونم. بس که دوست میدارم، اگه بمیرم تو جونم، حال اسم تو رو میارم، بی بی بی میگیره زبونم. نگارم نگارم